і тільки сонце високе. Зенітова смажить їх і тут, лється на плечі дівчині, на голі Віталикові реберця, на густу темно-синю гладінь. Судно, однак, таки ближчає. Сіре залізне громаддя його низько, розлого сидить на воді, осівши майже по ватерлінію. А в небі мережкою щогла прозорчата, похилена на бік, наче після урагану. З висоти щогли спадає якийсь обірваний трос, бовтається в повітрі. Вже й Віталій, і Тоня не зводять судна очей. Для Тоні воно повне таємничості. Все воно – недоступність і заборона. Ось на борту, на брудно-сірому тлі, видніє білий знак. Якісь літери і цифра – 18. І це як шифр, як таємниця нерозгадана, відома небагатьом. Вже підпливши майже до борту, вони зненацька почули шум крил. Птаха звідки сполохнули. Гава, самотня чорна гава, замахала в повітрі крильми, кілька разів крикнула голосом бюрократа, кружляючи над своїм залізним гніздовищем. І де вона взялася тут? Віталій і Тоня, поодягавшись, примовклі, внутрішньо напружені, ішли вже понад бортом судна. Почуття незаконності, недозволеності свого вчинку весь час не покидало їх. Все грізне, похмуре, від усього віє запустінням. Облуплена, облущена фарба бортів і ржа, ілюмінатори засновані павутинням. В одному місці Віталій, впритул приставши до борту і взявши це махинище на абордаж, звелів Тоні хапатися і лізти вгору, на палубу. Вона мить роздумувала, потім міцно вхопилась рукою за гарячий, напечений сонцем ілюмінатор, цей теж був заснований павутинням, а далі допомогло їй якесь і ржаве, нестерпно розпечене скоб'я. І не встиг Віталик дати їй пораду, як вона була вже на палубі. Залізо палуби вогнем опекло, їй босі ноги. Вона мусила аж пританцьовувати. «Пече! Ой, пече!» – гукнула вона вниз Віталієві, що вовтузився там, складаючи парус і примуцьовуючи човна. «Кинь мені босоніжки! Ой, мерщі, бо я тут як на сковороді!» У відповідь на її слова полетів на палубу один босоніжок. Потім другий, а невдовзі з'явилася із-за борта і солома Віталієвого чубчика та худенькі плечі в самій майці. З його появою Тоні стало веселіше. Почуття гостре, нервово-лоскітне охопило її. Хотілося сміятись, кричати, галаснути так, щоб всі почули. Їхній крейсер, двоє їх, двоє закоханих на великому військовому судні. Ніколи, звичайно ж, не було на цьому військовому судні закоханої пари, щоб отак, він і вона. Лунали тут суворі команди, накази, радіопозивні, номери, шифри. Все службове, суворе, владне. А тепер їм скорилося це тисячотонне сталеве громаддя. На сталевій арені могутніх рудоіржавих палуб владарює їхній сміх, їхня любов. Подумати тільки, куди ми з тобою забрались? Сказала Тоня радісно тремтячим голосом. На справжньому крейсері. Навіть якщо це есмінець, посміхнувся Віталик, то й тоді ти не повинна розчаровуватися. Таки гора, залізний Арарат серед моря.